من کرایا خواہشات تاکی سر گمراہ بے مرد ایزان پدا وقتی ان بے مرد من المحتدین یہ ہدایت من منکنا ہوا ہے انیز علا بینت من ربی واضح دلیل بانی نطرب از رف بلنا یعنی مال اللہ پیغمبر جا کرلا وکذبتم به انسبت ضرور کوئی تاسوا دیتا ما عندی نشتر ما سرا ما آزاد تستا جنون بے چی تلوار کو ویتا سب دیوان دے تاک ما سرا آزاد نشتر تستا جنون بے چی تلوار کو ویتا سب دیوان دے کل کل بسوال لرا دے دا شیر آکے کزمت اگر باندی وارو ما زمینگا نکو بر ازمکی آرو ما حضرت شیر آہی محلہ لی یو پیرا دموز چیمو جمعات ترالم جمعی کا دیدل یو ملنگ اگر کچکول و سره ده او داسی رنگ والی ده اولار ده او طالب شوی نلاز چاپی رکوی ده دا دورو نکی چی زیوری دم نو کچش اولار تزر کن وی مایت طالب ده اسی کن ده وی جیده را ده نوی دوڑای را وانده خوروی کنا کنا خوروی آن از مکار وانده آرون زمین ده نکب از مکار وانده آرون لیتا آرون ده بیگا نیدار با آر با نیدار از مکار وانده ہر بنی جاز میں کیا رہے ہو دے وہی نا نمون گا جیتے باز میں کیا رہے ہو دا تونیری کی سکون گئی جا گئی بیان ہوئی ناغی کی آگے بیان والا گوڑا چی دارست ہوا جنہ وہی فاغی کی ذنی مون آگا لکا خلق لگا گانا یو باثر اگنی خلقی گانا اوچھا تی گانا ناغا یو زیبی سر جہن یو کس سر آسکل موسیٰ تلے رہے مجھے گڑبا گڑی روستی دی آنو دے لگی للے دے اگر نوستے والا پجراشے چی دنیا ومالے یو گڑا آلے یو گڑوے بکرال آلے ناغو والا منتونیا کل چی دیر آلے جاری یو والا ورکا پیسی در کن تو خیر اگر نو ورکان والا دی خواہ تو با سبا در تا گڑی راوالے او زبا درمان دے زمکا چیانو آرو آرو با درمان دے زمکا غرقوم بلے ناغم زدی و برای ازازو به سوارا ولم و سیده پا ما باندی وارا وارا غرق نیده ناغم ویده لگی لگه ده و مشکی کته ده و گونه رکره ده رخله و رکره ده او دستی او ده که خخکره دیتی ده گری را وستی ده گری را وستی ده او نو بیا والا وی نما دی نوسیلتی نه یو گدوره ورکا یو بچه ورکا او کسی بذر کمه خیر تو دو پیسی والا دے وہی نہ مکہ وہی غرق والے گمی نہ دے بلی خبرو خبرو کی دی مشق والا را وستو نو بس جوڑی والے بھی غرق دی کم آگو لے آو نو بس جوڑی شکے دا شکر خوری او جخکت ہے والا نا آگو دو مشق نہ ہوا تا انو پا مشق بانی دو خاری زور را رہے زور را رہے آو برا وانی دو بار او با برا وانی دو مشق نہ دی بس جوڑی دے پا منو کی مشق خدای لو گورا ہمی کر کو یہ دغا خیر دو والا داو کا اصل والا نو بس خیر زوی کدی کوئی دی کو سو میں کیوں کو خلاصی جی بس خیر دے خیر دے رب اس کی نا نا دے کی واز اس دے پتی سی کی واز اس دے او دی تی سی سرے ہو یار او دغا شان دی موئی دغا زمین گلی کو بزم کی او لی جی تو دغا شان ہوئی جو مکر ارمان دی او یہ مائے وار کتو بڑا مانے اس میں کارے یا بنا رہے رضار مائے دا ڈکے را جو پور دوں رضار مائے دا ڈکے را جو پور دوں دکے شانی ما آئین بی دا اللہ پیغمبر وی نشتے ازما سارا ما آگس تستا جلونا دے چی تلوار کوئی تاسو بائی باندے انی لحکموں نے اختیار دبی زلی اللہ للہ مگر خاص اللہ اللہ بیانی اللہ حق او دا اللہ بہتر دبی زلی کو ان کو دے ہوا آیا لو ان عندي کچری یقیناً وید ما سرا ما رسول تستاجنون بیهی چی تلوار کوئی تا صبح آئی واننی لقوزی الامرو نخامها پورا کرشی بوا فی صلح العذاب ومیند ما فمیستا سکی مطلب دا عذاب بمی در باندی را اس طرح خدا اللہ پیغمبر اگر مخیر کلنے عذاب ورسر نشترے واللہ عالم بالظالمین اللہ خفوت پا ظالمان واندی مطلب دا کعذاب ورکی ظالمان اللہ نو اللہ تیجنی اللہ بورکی وعندہ اوزدی اللہ سر مفاتح لغیبی کنجانی لغیب دی لا یعلمها اللہ نکوی بلی غیب واندی اللہ مگر دغی واللہ دے یو اللہ پوئی گیا اللہ دا غیب مشابی کرل دیو خزانی مقفل سرا دیو خزانی سرا چگی پا تجرند لگی دلیا انو چید چا خزانہ دا او چا اور پا تجرند والی دا بس اگلے پتا دا نو دوشانی دا غیب اللہ مقفل کری دیا جاندے وللا بولے دا نو یو اللہ پا دیواند پوئی گیا وَيَعْلَمُ قُدْرَ اللَّهِ مَا بَاسَوَانِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جِدي پہنچاو بدر یاب کیا بس یو اللہ پدی وانی پوئی گیا او دئی بولے کی دلنو کسی بے کولی وی بے دو جبر جا جوگی او دو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خپلن کی مقابلہ سوا نو یو ولری تو دغا کوا چوٹ کوا او کو چوٹ کوا چوٹ خا چوٹ کوا نو اندغا اگر چوئے نے چوکی لاس دا سکر چی دا سکر نسیح عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تیرما لاس کی سری نو چی اگولا جی دا دا سی مدی تمام دنیا نظر واچو نو ریے ستا لاس کی دا کوری اگئی نکی دا لاس دا سکر نو رشا پا کیا غاوی نکار سے پختل رہے خلوگ مرگئی جالکی اگئی انہیں جوڑے جائے دغل ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لئے دوس علت کوا نو آگر دا سکل نوے رمالا سکی سریا نوچے دو پا تمام دنیا نظر وا چونو عرشے پختل پل رہے اس سے کسو نقصان میرا آگلے مجھے اس تعلیٰ کی سنیشتا نوچے دا سکل نائے کے بجانت دلیم ہاں دا خدا کی بد والا ورک کہ تمام دنیا دار پر نظر کے دا اب تمام دنیا پوئے گی او بس نہ کفر ہوا ان شرک خوشحال خوشحالی ہوا او مسلمان ہوا دا سنگ مسلمان ہوا دا فرالتنر بولانے سے خبر مسلمان ہوا مسلمانی نوا مسلمانی نوا مسلمانی ہوا گوسوا خدا مخلوق خوشحال ہو دا کسی بے پلی وانی بدیری گرمی بے اللہ ویا دی مزو چی یعلم ما فی البر والبحر پوئی گی اللہ پارس واندی چی پہنچاو بدر آپ کی بل سکن پوئی گیا او حضرت شیر آئی مولا نے چی کل تاثر مناظر کئی نوائی بہو رجی دا دکیر کتاب دے او چاکی کتاب دے دی کی ویلی لیا پھر سے وی ولولا نملتن سودا فی لیلتن ظلما فی سہرتن سما ورا جبل قاسم ولم عالمه لتفطرت مرارتی کچری تور میلے پتور اشپگی تو کوئی قاب دغر نافا پتور گٹا واندروانیا کچری تور میلے پتور اشپگی پتور گٹا واندی تو کوئی قاب دغر نافا روانی حضرت کوئی نشما نظما سگیری ویلی شی مطلب دا زدی مرشما نو اوگور پھر سے کوئی نگان کتکا تورش پئی تب تور میں گئی کتکا تورا گٹھ روانی او دم رلی چی دا کوئی کاف دا غر ناکوا نو پھر وئی کسا بھی کوئی نسم نو ما دی خدا ملکی ملو دا سبی کوئی گما نو پھر لکلی دی خود پھر خبر دلیل خونہ دے پھر خبر دلیل خونہ دے حضر شیر رحمہ اللہ وی دا بچا کولا چیل پیر دی گفتی دا پیر گفتی وی آغا دی دا شیعہ آج ختم شی آگا جو انہوں منہ لیشی نا پیر گفت کرے وے او پیر وے لی دیا وما تثبتو ان پریوزی من ورکتن اسی او پانا اللہ عالمہا مگر دا اللہ پویدی بدی باندی انہی او دانا پس تیرہو دلمکی کی اون اوچا اون لواندہ یعنی نوتر اون اوچا اللہ ہی کتاب مبین مگر دی پہلوم دا اللہ جسکارا نگور داد مفاتح الغیبی داری اجزا دیا دانا جی غد جدا شدہ دا جدا دے دام پاغ مفاتح الغیب کی دیا دا داری اجزا دی اللہ وی فدی طول عرص باندی زبوئی گما او پخوا دے وی کامل کی رغل وی چی دا اونو پانی والا معلومی بشمار والا معلومی دا فرشکی والا معلومی چی دا دم رجی نا دیلا خدای وی پیر ورطن وی وہو اللہ وی او دا اللہ وزاد دے یتوفاکم باللیلی چی خوب راولی پتا سوانی رشقی ویالو ما جرحتم من نهار او کنجی اللہ پارا سواندی چی کسب کوئی تاسو درازی ثم یباسو کن بیارا پورتکی اللہ تاسو بیہ پدی رد کی لیوکضا عجل مسامن دیر پارا چی پورا بریش نیتا مقرارا جا طرف دی اللہ تو واپس کی دلتاسو لی ثم یو نبیو کن بیا با خبردارے در کی اللہ تاسو تا بما پارا سواندی چی وی تاسو تاملون چتاو سامل کو او دا اللہ دے دورا ورد پاس از بندی گانو پلو او راجی جی بتاسو باندی حفظا حفاظت کا ان کی برشتی نو حفظا برشتی دو قسم دی یو آرد چی حفاظت کئی دو بادن بیمارا بھی چی حفاظت کئی دو اعمال ہوا نو چی دو بادن حفاظت کئی نو گورا سورہ رعد سورہ رعد گورا حفاظت کئی دو بدن سورہ بیار لسم سورت دے بیار لسم سپارہ دا آیت گورا اللہ وی لہو معاقباتون آیت دے لسم لہو معاقباتون من بین یدیہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ لہو دپارا دی اللہ معاقباتن یو بل پسیر آدم کی برشتی دیا یو لسم آیت من بین یدیہ روان دے دی انسان و من خلفہ ارسلنا یحفظونہ کی حفاظت کئی دے من امر اللہ حکم دا اللہ باندیا مطلب دا دے حفاظت کئی وہی بس قریب ہو چوالے انسیڈنٹ سے دسری لہو معاقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ او کل کی تقدیر رامت کی جی ورشتو لہو کمشی ناغر اس کشی آن جو بس حفاظت پریوی ندے ہلگی ہلگی او تو برا یا مانا حفاظت کون کی ورشتی دا اعمال ہوا نرستائی کی پارا او برا رسائی سی با سورہ انفطار گورا آیات گورا لسم آغای لسم دا لسم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ سورہ انفطار ذات یا سورت دے آیات دے لسم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ أَوْ يَكُنَ الْبَتَاثُ وَأَنِّي لَحَافِظِينَ خام خائفاظت کو ان کی برشتی بھی کراماً عزت من بھی کاتبین لکن کی یعلمون ما تبالون کوئی بھی پاس واندی چکوئی تاسوا نو تاولید دا دلیل دیا دلیل دسا دلیمانا چه حفظا حفاظت کو ان کی برشتی نیاد بدن او یاد اعمال و حتا دربی پوری ہر کل چراشی یو تن سا ستا مرگ وفات کئی دے رسولنا فرشتی دنگا وهم لا یفرطون او دی کمین کئی کمین کئی چگنینو راگلی یو چالی دیا اتا لیدبل چاوالی اگر بڑھائی زوئے نہ جوڑاو ایو زوئے ہو نویے اے اللہ ماں در پر رہ باندی مرا کی اخو خدا زمان زوئے ممڑ کے نجی پیارو سے جو تے امت راگ لے رہے آئے دے کٹ لاندی شے ہو جی دا سی والی را وہی سو کی یہ اگرائیلی ماں اگرائیلی ماں آنوالی یا گورے روح را گورت سیئے نا مزال را زمان زوئے بیمار دے گورے ضرور گا رمتے نا روح را گورت سیئے نا وهم لا يفرطون او دائی کمین کئی انتا سینا کہ اللہ والا غیری ورشا دے کرکی مخوالا او اگر راشی او دے سری رو حجوم اکلی سرے نمر کی رو ملالے لیت راشی ہر آخر سورہ جو شیطان کا دنی رے آنو خاک درل چرگ راولی نچرگ راولی تر طرفات اللہ لکا دا سلو پارا چکا راشی ازرائیل راشی نوائی با دیارا راگل اما بیا بس راگل خود راشا دین امور خطبت که خودنم قبطا بیا بور پسی سراگل نچر که دیدار یاورا او اگر دو خو دیدار یاورا او دگا مر چوه آنو اگل اوی پا زور دگل دعوت ورکی اگرائیل لدعوت ورگئی جراشی ہو اندگئی ہو اندد نصا ہوا دی سمم ردو یا واپس بگریشی دائی الاللہ اللہ تا مولاہم الحق چی پیدا کون کے دائی دے پرشتی آواننی خالق دائی دے پرشتی آ یا مددگار دائی دے پرشتی آواننی خبردار دی اللہ دیسل چلی گی ادا اللہ دیردر دیساب کون کو دے او آیا مینونا جیب کون سوکھ لاسے در گئی تاسوتا نہ ہم دلیل دے سوکھ لاسے در گئی تاسوتا تیرو دوچے او دریا اپنا تدعونہو چبلی تاسو آگا چبلی تاسو دا اللہ نا ہو زمین من تراجی دے چبلی تاسو آگا تدوروان پاجدی تا وخویا او پروبان دیا دا اللہ دا چاند تپوس کئی دا کاغرون تپوس کئی نگورا آئی بغلی شور پسیت کی راضی نتو آئے کہ اللہ نجیتو اللہ خلاصے در گئی تاسو تا تو گر آگئی کہ اللہ بللو مسنگ بللو تزوروان پاج ریسا وخویا او پروبان دیا نتب چی اللہ بلی دعا گواری ماج ریسا اپروبان دیا دانا چی اللہم آمین او دعائے بیماران او دعائے باران او در شانی کم بلا دوا او کم بلا دوا نا پرورو آیا او مقصد کسو بدی جہر کی دائی مقصد بدی جہر کی دائی چھ ما لاس پورتا کل ما سر لاس پورتا کریا او دو لاس پا مخ راخ کما تا سن لاس پا مخ باندی راخ کریا لذی جامل لذی جہر سرے سنگا کی دعا پر تو سنتو نا بہے اتی تمایا نشتہ لے ندرہ شانی پر تو فردو نندہ بہے اتی تمایا آئیوان نشتہ لے ندرہ فردو نرسل جہر شروع چی جدا کی دعا رب کیا نی دام پدرہ طریقوان نشتہ لے دام درہ شانی ہے اتی تمایا نشتہ لے اور نجہر شتہ لے چکنگ داری سپر حیاتی اجتماعی باندھے کے مکاثر چی اللہ کی اللہ پاچھو دائی طرح داغن غواری او دا شانی رورو نو دعا و ذکر یو حکم دے مکاثر اللہ بلی پاچھو دائی طرح او پرورو باندیا او ذاکرہ تا اللہ بلی نو دا سی بلی چی جہرن او پمستی باندیا مدا طریقہ دے غلط ہو رکھنے دا خود کافر طریقہ مدا لئین انجانا تکر اخلاصے راکنے منگا تازدی تجیبنا مقام خاشبہ منگا منا شاکیرین دا شکر گزارونا ندائی بغلیشی نتو آیا چی اللہ رکیکم اللہ اخلاصے در گیتا ستا من حاد دین ومن کل کربین او دار دار قسم تجلیونا ابیام تازو شرک ہوئی ہوا آیا ہو القادر تخلیف دے تخلیف ہی دنیا بھی دے دا اللہ رے وصل رون کے پدیوان دی چراولی کی پتا سبان دی عذاب من فوق اکم دبر ترستا سنا دبر ترستا سنا سمال لگ حاکمان دروان دی ناکار مسلط کی او من تحت ارجو لیکم یا لولان دی رفوستا سنا کشران درلہ نافرمان کی او یل بے سکوشیان یا گڈ وڈ کی تاسو ڈائی ڈالی او سکے بادس تاسو تا با سباز جنبازی اگورا کہ ونو سرم الایا کی سرنگ کی بیا بیا بیان ہو مندے دلائی دیر پار چھلے یا مقاہون پوشی انسبت درو کرے دی کتاب تا قومستا وہو الحق او حال دارے کدائی رشتیا ہوا آیا لستو علیکم بی وکیل نیم پتا سمانجی سوزی موار ملی مسکیت کی تاولی دل اللہ وی گبر مانجی دل پرا نازا وی گم مشران بدر مانجی دا سی مسلط کم چاگا با دیدی نیا لکہ اوز کستا نوینی آگے اوز کلی نسکی با کو مورشد کلانا دی مورشد نیا دا شانی کشران جتو علی پنور خاطر را پا قبل دی چیتو والا سرے ناغن امرنی ہے نداب اگنی عذاب نہیں وکذب بھی انفرد درو کردی تکومستا او حال دائے چیدہ چیتاب رشتیا او آیا نیمت پتاسو مہند بھی وکیل سزموار لکل نبائی مستقر نپار دہار یو خبر یو زید حرام نے اگر دچکو بشیتا سوا ویزار ایتا اللذین آر کلچی ویتا کسان چلی نوزی کی آیاتنا تو استحضا ایبتال دایاتنا نمونگا اپتیا فارضانهم وسمخوار ہو دینا تردی پوری چلی نوزی دی تی حدیثن غیرے فخبرو کے غیر دینا تفسیر جلالین وی کینی باور سرانا فاردان ہوم پسم خوار ہو گئی نا سردی پوری بہبر کا شیطان پلا تسم کی ڈولنا مال قوم ظالمین سرد قوم ظالمان متین ورسا اللہ ظالمان سر متین ولی ودا گت دای سرچینی ودا دای وند انجام بدیشیا انجام بدی دای ونیشی ودا بورا سورہ ہود بورا سورہ ہود کی اللہ وی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار آیت بورا یو سل دیار لسن دی ولا ترکن ام اعلان مکویا اذا الذين كسانوا ظلموا ظلم کرے شرک کرے وتمسكم النار وسو برسی کی تا سوتا اور ظالمان سرا مرضی کیا قدر مکوا او نفتو لرب کی عنوان دے تحلم صلاتی عند العلماء بغان کی پزور صبر پیدا کا ولد بادشاہ آنو دولم آو پروان دیا بادشاہ آلی تولیا دادوات راکا نا غزان نا خورا کرے رے ولوی تالا ہم کنا دادوات راکا نا غفل خواہ سکے ولوی دواتو لینے راکے ولوی دوات بذرکم دچا بارا کی با اسو دو ظلم فی صلو کیا نما بغان سر شریک کی بس پلے ان راخ لیا نو آگا دا ورسر جی کم مرگر دا گا تاوز سر نجوڑے آگا وی ما پلی جانی را گونڈی دری یا اس کا ددن دا سر وی نجد ما جانی دا پلی خرابی نشی نو بل دے ولی خزی نجوار پاسی دوار پاسی دے وہی ایمان نیتی یا رحمہ اللہ اگل چاہی جی زمونگا حلاسو سرا داغا دیکھ سزاریات مولے نتمون برد شکر نتمون سرا لرشن آغو لگی شخصیت دے چلے لاؤ مشین کار کی نہ سر لاؤ حالاتی سرا نو حالاتو چکل آگا لگ بدغا بس دشمن تن کیا مخاطب نو کیا دلا نو وہی چہلاتو سر ہوا لو نو یا اور کپاسی اور دیوی جی تو سن رات نہیں سو ضرورت دے چتر آدمی مال بجے گی دو بدر بلا نو یا چنا موسا علیہ السلام فرعون سر تلے اور فرعون ارے نو راو نو وہی ارے اور ساتھ گلے گلے ان وہی دیوی چی سو ضرورت دے نہیں جب تو بس ضرورت ہی حضور علاوہ مانا تو کیا ان کا حق کرنے کے مطلب نوئی اگر وہ لے اس طرح سے ضرورت دے کسی ضرورت ہونا ہے پورا کر ایمائی دنیا روان دا آگا نو آگا نو اور دا دا نور نور اللہ دے دین داوی خدمت کرے دے تردی پوری چشانو والا وزا خاتمۃ ائمۃ المجتہدین وی مسجد مسئلہ دے ختم کی مدل عبارت دشانی کی وی ناوی وی خاتمۃ المجتہدین اغوی وی خاتمۃ المجتہدین بچا وانی شنے دا ائمۃ المجتہدین پا شیخ الاسلام ان کی نیوان شیخ الاسلام ان کی نیوان سوی ولا ترکنو ہم اعلان میں کوئی آج کسان ہوتا ہے کتنے میں کرے پسو پر اسی کی آتا اور انہوں بھائی چاہو تو پارا شیواز اللہ نے من اولیاء سب مرزگاران سب ملا تم سورون اب یا بتاؤ سرا امداد نشی پولے دیا شانی انشاءاللہ سورہ قمر کی بہت ہوئے سورہ قمر کی اللہ دیو کس ناکار عمل ذکر کئی اور بیا دا آگا ناکار عمل سورہ شمس انور سورتوں کی طول لگانے نسبت کیا وہ جزا کا کیا عمل کہ قوم دا صالح علیہ السلام سمجھان کرے ہوا نہ اگر یو کس کرے ہو نور پہ رضا ہوا جدا شری کی نہ ہو نہ اللہ کی عذاب راوستی دو یہ پورا قوم دا صالح علیہ السلام اگر ہلاک ہوا سورہ قمر کی راضی فتاعت وافا کر اور سورہ شمس کی راضی فا کروہا نو عمل یو کرے فا نور پہ رضا ہوا نور کی نور جدا شنی نا اللہ کی حب آزاد کبا کری دی نو دلتم اللہ وی فلا تقعد فسمکینت بعد ذکر بعد یاداشنا چیدی یاد شوا مال قوم الظالمین سرد قوم ظالمانونا وما على الذين اونشته پاو کسان واندی یتقونا جزان بچ گئی خلاف دا اللہ نا من حسابهم حساب کی تازہ دین من شین سے ولکن ذکرا لیکن لازم دی پن ور کول لعلهم یتقون شاید کی دی جان بچ کی خلاف دا اللہ نا وہ دا شی غلط دے دا مکوئی کزانی بچ گڑے رکھا دا جنی مستاغا بخلا سوشی یا دا جب وغیر الذين اتخذوا افرج دیا کسان چیولے لے دین ہم دین خبلا لائبا و لہوان فا لبو سارا او پا بسو سارا لائبا و لہوان فا لبو سارا او پا بسو سارا دی آیت لاندی مولانا محمد افضل خان رحمہ اللہ آغا وی نشر المرجان کی وی کما ان متصوف العصر الحاضر اباہ الغناء وضربت دفیا والمغازف ویسمونہ السماع ویظلمون انہم یقلون بہا معرفت اللہ وہی لیک سرنگی چی منگا پدی حاضر زمانہ کیا خلق سروت وحل دا تنبل ادر باپ دائی جائز کوئی وی او دیل وی سما او دائی وی چیتی سا پدی وان منگا دا اللہ معرفت حاصل ہوا نوی دائی دا اخبر دین گردول دستشے لائبا والاہوان لبیا وابسی کوئی دین گردول دے لبیا وابسی او دائی دا شاہ قادر سے داشی داغی عربی ویلی را ملو دا خبر شاہ قادر سے کل کی تفسیر موضح القرآن کی کڑی دا چاہے اردو کی نکلے رہے وغیرہ الحیات دنیا او جن او تم کرکے چڑی گئی دن دنیا او فن ورگ گئی تھا بیان دلی قرآن کریم ان تو سلام افسون دائچی بند کرے شے بھائی یا مانا رسوا کرے شے بھائی ہر یو نفس دماغ پاگا ناکار عمل کسبت کس عملی کرے لے سلاحا نبی پارا دی نفس سوا دا اللہ نا ولیم سنبوس ولا شرلی او نسو شفاعت کن کے و ان تاکل او کچری فیدیا ورکی دا نفس اللہ عزلی بکسی ورکول سران نبی شرستے منہا دی نفسنا اولئک الذین راجعوا کسان ابسلوا شبن کرشیلی رسوا کرشیلی دیما فسوال داغن اکار عمل کسب اوچ دیتا عمل کرے دپار او دیب اسکل دگر مبونا اواز آب ایدر ناک فسوال دائی چلی گئی یک حرون چکوہر گئی گئی او آیا انا دو من دون اللہ اے رامدت کمونگا سواد اللہ نما رسوک بیا نبیدہ دا شرک خطوا ما آرسوک چن فائدہ را کولیش منگتا اونا ذرا را کولیش منگتا ونورد دوارا آقا دینا او واپس بکریش منگا وکند فروانی پر داغنا حدان اللہ چہتا اکر اللہ منگتا کل لگی فشانت را رکس استا ہوا دو شیعتینو چندری بوتلی اغلب میرگو فی الارد پر مگر دی حیران حیرانا میرگی پر آگلی لیو لری بوتلی لے لہو اصحابون دد مرگلی ادونہو چراغواری دے الال ہدا ہدایت تا وطوئی ایتنا راشم گتا او دے نراجی لکن پوئی گی یقیناً ہدایت اللہ الہدا ہمدا قرآن کریم دے وغیرنا او حکم کرے شہنگا تعلی مسلم علی رب العالمین چغار چیزمونگا پالن کی مخلوقات تا وعن اقیم الصلاۃ او دا جی پابندی کو حکم زبانی واتقوہ او یری گئی رضی اللہ نا وعن اقیم الصلاۃ او دا جی پابندی کو ایک بمود او یری گئی رضی اللہ نا او دا اللہ آغا باتے کی طرف دلتا تو شارون جمع کولے بشیتاسو وہو اللذی دا اللہ سم دلیل دے وہو اللذی او دا اللہ آغا باتے چپیل حتی اسمان نوزم کا بیحی جپار حدی کی حسکار شیع ویوم او پکمر ادواندی یقولو چوبوئی اللہ کن شا فیکون فسیوا قولو الحق ینا دی اللہ رشتیا اللہ بدا وی او قیامت با اللہ قائم ای ولہ الملک او دی اللہ بادشاہی وی دی اللہ بادشاہی وی یوم فکم رضوانی یوم فخبی سوریا چکوک والی شی بچ پی لئی کی نبادشاہی بدا چاہی بادشاہی بدا اللہ وی گورا سورہ ملک گورا سورہ ملک اول تبارک الذی بیدیہ الملک برکت والا دے آغازا چی پلاس دازی بادشاہی دا او دا اللہ باری و شیوانی قدرت والا دے زو گورا لغنی سورہ حج گورا سورہ حج آیت گورا شپک بندوس الملک یوم للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم بادشاہی یوم الدین فدوس للہ خاص اللہ بھائی یحکم بینہم فی سرب کے اللہ پمند مخلوقات کی فساد کسان کی مایا روڑ دے عمل نے کلینک فی جنات النعیم و جنت نعمت کی بھیا سورہ فرقان گورا سورہ فرقان سورت تین رشتم آیت گورا آیت شپگشتم الملک یوم الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا بادشاہی پدغ ورد یا پدغ ورسی دا ثابت وید پاک میں ہم رکشا اوی بے ورد پا کافران وانی دیر سختا سورہ مومن گورا اللہ بہوئی سلو اختم سورت دے لمن الملک اليوم دچا بادشاہی دا اللہ بہوئی لمن الملک اليوم دچا بادشاہی دا نن رضی آیت گورا آیت دش پارسم یوم هم باریون لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار فکم رضوانی چیدئی با سرگندی لن کیا پٹ بنشپا دکی دے پا اللہ وانی جدئی نس شیء اللہ بوئی لمن الملک اليوم لچاد پاردبا سینن رضی اس صبح جواب نشور کولے دور ہم نشویلے چل اللہ الواحد القہار نا اللہ بوئی خاص دا اللہ با شہیدہ چیکی واضح حضور وردیا عالم الغیبی ویدن کے دپا غیب واندی وشہادہ او پخکار واندیا وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ دے حکمت والا او خبردار واخر زمان محمد